जय श्री कृष्ण। नमस्कार। रोटरी क्लब ऑफ मुंबई दर्शन द्वारा प्रायोजित श्रीमद् भगवद्गीता के अध्ययन के श्रृंखला में आज के सत्र में सभी का स्वागत और अभिवादन। ओंकार के नाम के साथ प्रार्थना करेंगे। गीता जयंती के उपलक्ष्य में हमने एक चर्चा शुरू करी थी, रिलेवेंस ऑफ भगवद गीता इन मॉडर्न लाइफ। तो बात कुछ अधूरी रही थी, तो जो हमने किया था उसके थोड़ा तो उस बात को आगे बढ़ाते हैं। अनुभद्रा कृतो वो यही तो विश्व था, विश्व की सभी दिशाओं से हमें अच्छे विचार प्राप्त हों। रिलेवेंस इन मॉडर्न लाइफ ऑफ श्रीमद् भगवद्गीता। जैसे आपको मालूम है भगवद्गीता के 18 अध्याय हैं और ये कुछ 5,500 साल पहले महाभारत के दौरान कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। भगवद्गीता के 700 श्लोक हैं, उनमें 41 श्लोक संजय के हैं, अर्जुन के द्वारा कहे गए 84 श्लोक हैं और भगवान कृष्ण के 574 श्लोक हैं। संजय के जो 41 श्लोक है उसमें एक श्लोक धृतराष्ट्र का सबसे पहला भी ऐड कर लिया है, तो एक धृतराष्ट्र का 40 संजय के, 84 अर्जुन के और 574 भगवान कृष्ण के। When I read the Bhagavad Gita and reflect about how God created this universe, everything else seems so superfluous. All are interrelated. Bhagavad Gita of Hinduism explains every single fundamental of science, whereas the opposite does not hold good. यानी विज्ञान के सभी जो तथ्य हैं उसका स्रोत कहीं ना कहीं भगवद गीता में मिलता है, लेकिन विज्ञान जो है वो भगवद गीता की जो फिलोसॉफी है उसको पूरी पूरी जस्टिफाई नहीं कर सकता। स्पिरिचुअली डिक्टेट्स ऑफ भगवद गीता इज बियॉन्ड परव्यू ऑफ साइंस। यानी भगवद गीता में जो अध्यात्म की जो बात कही गई है वो विज्ञान के क्षेत्र से परे है। साइंस वॉज मेंट फॉर ह्यूमन सेल्फ द फिजिकल मैनिफेस्ट फॉर्म। यानी कि हमारी सुविधाएं बढ़ाने के लिए, मटेरियल सुविधाएं बढ़ाने के लिए विज्ञान का आविष्कार है। टू अर्न अवर लाइवलीहुड, हमारा जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसको गुजारने के लिए कितना उसको कंफर्टेबल बना सकें वो विज्ञान का योगदान है। टू लिव लाइफ इन अ मीनिंगफुल मैनर डेवलपमेंट ऑफ साइंस वॉज नेसेसिटेड। यानी कि विज्ञान की जरूरत यहाँ तक ही है, लेकिन अध्यात्म की दुनिया में विज्ञान ने अभी तक प्रवेश किया नहीं है। अभी लास्ट क्लास में जो थे उनको छोड़कर जो नहीं थे पहले सेशन में, उनमें से कोई यदि कैन एनीबॉडी गेस के हु वुड हैव सेड दिस? नहीं, नॉट द वंस हु वर देयर प्रेजेंट। आप तो सबको मालूम है, आइए। आइंस्टाइन। गेस। नमस्कार, दीज आर द वर्ड्स ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने भगवद गीता की इतनी कदर की है, ही वैल्यूज, और वो तो अपने मेज पर हमेशा भगवद गीता की किताब रखा करते थे। दैट इज व्हाट आगे हम देखेंगे। एनीवे, सो ये बात तो मैं बार बार कह रहा हूँ और जस्ट क्विकली आई विल टेल यू कि न्यू जर्सी में सीटन हॉल यूनिवर्सिटी है जहाँ MBA का कोर्स है। उस MBA के कोर्स में भगवद गीता बतौर टेक्स्ट बुक के रूप में पढ़ाई जाती है और उन्होंने एक सिंपोजियम 2016 के साल में ऑर्गेनाइज किया था। दुनिया के हुज हु मैनेजमेंट जो लोग हैं वैसे 10,000 लोगों को वहाँ आमंत्रित किया था। एंड द सिंपोजियम का जो टाइटल था लुकिंग इन टू द भगवद गीता फॉर मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन टू बिकम मोर मीनिंगफुल। ये सिंपोजियम ने इतना रस जागरूक किया था कि ये सेशन का पूरा समय आधा घंटा उनको एक्सटेंड करना पड़ा। यू कैन इमेजिन इन अ कंट्री लाइक अमेरिका वेयर टाइम इज वैल्यूड, वहाँ 10,000 लोग मैनेजमेंट के हुजूर बैठे हैं और उनके सिंपोजियम का क्वेश्चन आंसर का सेशन यदि आपको आधा घंटा एक्सटेंड करना पड़े तो यू कैन इमेजिन व्हाट वुड बी द लेवल ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। और ये इंस्टीट्यूट सीटन हॉल यूनिवर्सिटी MBA के कोर्स में बतौर भगवद गीता को एज ए कंपल्सरी टेक्स्ट बुक के रूप में पढ़ाती है। एंड द क्लाइमैक्स इज सीटन हॉल यूनिवर्सिटी इज कंट्रोल्ड बाय रोमन कैथोलिक चर्च। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि भगवद गीता कोई धर्म की किताब नहीं है, यह एक फिलोसॉफी है और उसको हम इस फिलोसॉफी के नजरिए से देखेंगे तो हम इसे ज़्यादा जस्टिफाई कर सकेंगे, क्योंकि ज़्यादातर हम क्या करते हैं, भगवद्गीता हिंदू धर्म की टेक्स्ट बुक है, जैसे इस्लाम की कुरान है या तो क्रिश्चियनिटी का बाइबल है, ऐसे भगवद्गीता नहीं है। भगवद्गीता इज़ यूनिवर्सली अप्लीकेबल टू द एंटायर मैनकाइंड। सो विद दिस बैकग्राउंड, भगवद्गीता में महाभारत का युद्ध हुआ था, दोनों सेनाएं खड़ी हुई थी, अर्जुन को रात को 2 बजे उठाकर वहाँ लाया नहीं गया था, सभी तैयारियां करके आए हैं, दे ऑल केम प्रिपेयर्ड, और जब ही दोनों सेनाएं आमने सामने आके खड़ी थी, तभी अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, अहंकार से कहा, हाथ में गांडी धनुष लेकर, सेन और भय और मध्य रथम स्थापय चित यावदिता निरीक्षे हम युद्ध कामान अवस्थितान गैर मयासा। हे कृष्णा, मेरे रथ को दोनों सेना बीच में लाकर खड़ी करो, मैं देखना, अर्जुन देखना चाहता हूँ कि मेरे साथ लड़ने की किसने हिम्मत की है, किसकी जरूरत है कि अर्जुन मानवली के सामने लड़ने के लिए आया। ये अर्जुन का हुंकार था जब महाभारत की लड़ाई शुरू हुई थी। और फिर अर्जुन ने सामने जाकर देखा तो अपने ही लोग खड़े थे, भीष्म खड़े थे, द्रोण खड़े थे, बाकी सब लोग खड़े थे, ये सब आपको पता है, आई डोंट गेट योर डिटेल्स ऑफ इट। और फिर अर्जुन से मुंह से जो बात निकली है, दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखस्य परिशुष्यति वेपतस्य शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते गांडिवं संस्रते हस्तात् पच्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि स्थातुं भ्रमन्ति वचनं। हे कृष्ण, मेरे गात्र शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, मुँह सूख रहा है, शरीर के ऊपर पसीना हो रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, रोमहर्षस्य जायते, मेरे हाथ में से मेरा गांडीव धनुष सरक रहा है। अभी गांडीव धनुष अर्जुन का, उनकी वीरता का, शूरवीरता का प्रतीक है, यानी अर्जुन की जो मॉडर्न मैनेजमेंट की टर्मिनोलॉजी में, तो अर्जुन की जो कोर कॉम्पिटेंसी थी दैट वॉज गांडीव धनुष, और वो कोर कॉम्पिटेंसी की विस्मृति हो रही थी। तुपचे व परिदय थे, मेरी चमड़ी जल रही है, मैं खड़ा नहीं रह सकता हूँ, ब्रह्मति व चमे मन मेरा सर फिर रहा है। यहाँ पर डॉक्टर होता तो बोलता है, इसको एक ग्लास नींबू शरबत पिला दो, लो बी पी के सिम्टम्स हैं। लेकिन यहाँ कृष्ण है, तो उन्होंने देखा कि अर्जुन कुछ भ्रमित हो गया है। ये अक्सर मित्रों हमारे साथ भी होता है, जीवन में कभी कोई क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है तो हम, हमारी कोर कॉम्पिटेंस है उसको, उसकी विस्मृति हो जाती है, और ऐसे समय पर हम हड़बड़ा उठते हैं। फॉर एग्जांपल, 12वीं के एग्ज़ाम में कोई स्कॉलर बैठा है, लड़का बैठा है, और मेरे साथ होता है, किसी की बात क्यों करें, अपनी बात करो, इंटर साइंस के एग्ज़ाम में मैथ्स में आयुष स्कोर 100 out of 100, जिसकी वजह से मुझे नेशनल स्कॉलरशिप भी मिली थी। कॉम्प्लेसेंसी आता है, सब कुछ देख लेंगे, एग्जाम के टाइम में एक पेपर आया और उसमें कैलकुलस में एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा था, और अपने आप ही अंदर घमसान चल रहा था, क्यों नहीं हो रहा है, इस पर हाफ एन आवर ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, एंड इन द प्रोसेस आई वॉच्ड अप द होल पेपर, मुझे 100 में 100 मिलने चाहिए थे, आई गॉट 62% मार्क्स, 62 इन मैथ्स। यानी अपनी जो कोर कॉम्पिटेंस है वो ऐसे समय पर हिल जाती है, और ऐसे समय पर अपने आप को कैसे संभालना, ये भगवद गीता हमें सीख देती है। तो फिर अर्जुन रील्स आउट द रीजंस फॉर इट, युद्ध के मैदान के भाग जाना चाहते थे तो अपनी पूरी लॉजिक देता है, नॉट गेट इनटू इट, लास्ट टाइम हमने देखा था, उसके बारे में पहले भी हमने बहुत डिटेल में चर्चा करी है। तभी अर्जुन के डिस्पॉन्डेंसी देखकर, सामने अपनों को देखकर बाण नहीं चलाना चाहते थे अर्जुन, ये डिस्पॉन्डेंसी देखकर भगवान कृष्ण अर्जुन को लिटरली चाबुक मारते, कुतस्त्वा कश्मल अभिनंदन विषम उपस्थितम अनाष्टम स्वर्गम अकीर्ति करम अर्जुन क्लेब्यम मास मगम पाकर नहीं तद्भय उपपद्य क्षुद्रम हृदय दर्मूल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तपा। अर्जुन, ये वीकनेस तुम्हारे में कहां से आई, ये नामर्दगी कहां से आई, लिटरली भगवान कृष्ण अर्जुन को छक्का बजाए, ये वेंडड़गिरी कहां से आई, होता। इतने स्ट्रॉन्ग शब्दों में अर्जुन को कृष्ण झिझोड़ रहे, वेयर आर यू, पूरी तैयारी करके आए, रात को दुबई जी किसी ने उसको जगह चलो अर्जुन युद्ध करना है, नहीं, यू कम फुली प्रिपेयर्ड, और कहते हो गांधी वन सरस्वती आस्था, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। ये कृष्ण की वाणी है, ये कृष्ण की सच। कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, फिर भी जब वक्त आता है तो अपने मित्र को भी झिझोड़ना फर्ज बनता है कृष्ण का, क्योंकि वहां खड़े के साथी के रूप। लेकिन अर्जुन भी अर्जुन थे, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। अर्जुन ने भी वेदों का अभ्यास किया था, गुरुद्रोण ने सब कुछ सिखाया था। अर्जुन फौरन भाग गए कि क्या है मेरी परिस्थिति, एंड ही सरेंडर सेइंग दैट कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म संगूढ चेता यत् श्रेयस्यां निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शालिमां त्वां प्रपद्यम्। कार्पण्य दोष, कायरता का दोष ने मेरे स्वभाव का अपहरण कर लिया है। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म संगूढ चेता, मैं सम्मूढ़ हो गया हूँ धर्म के बारे में। यह श्रेय श्याम निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेम साधिमाम त्वम, जो मेरे लिए श्रेय है, मेरे लिए श्रेयस्कर, मेरे फायदे में है, ये बात मुझे कहो, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरा उद्धार करो। इस श्लोक में दो बातें देखनी है। पहली है धर्म सम्मूढ़ चेता। अर्जुन कहते हैं मैं धर्म सम्मूढ़ हुआ हूँ, क्योंकि अर्जुन को मालूम नहीं था धर्म क्या है, धर्म क्या है। गुरु द्रोण ने मात्र उनको धनुर्विद्या नहीं सिखाई थी, अर्जुन को शास्त्र सिखाए थे पूरे। अर्जुन को पता था क्या धर्म है क्या अधर्म है। यदि धर्म और अधर्म के बीच में चयन करना था तो अर्जुन को पता था कि मुझे धर्म की साइड में खड़ा रहना है, अधर्म को छोड़ना है। लेकिन यहाँ अर्जुन दो धर्मों के बीच में खड़े थे। बहुत गहरी बात है, समझने जैसी बात है। जीवन में ये परिस्थिति आती है हमारी, निजी धर्म और समष्टि धर्म। निजी धर्म यानी अपना स्वार्थ, वैयक्तिक स्वार्थ, और समष्टि धर्म यानी कि लोगों का कल्याण। जब भी आप किसी संस्था से जुड़े, फॉर एग्जांपल, या तो यू आर वर्किंग इन ए कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट, मान लीजिए कि लेट मी गिव प्रैक्टिकल एग्जांपल, क्या कोई कॉर्पोरेट में एचआरडी के हेड है, एचआरडी डिपार्टमेंट के हेड है, बराबर, और वहाँ आपका कोई दोस्त कुछ गलत काम करते हुए पकड़ा गया, और एट दैट टाइम एज ए एचआरडी हेड आपको उसके ऊपर एक्शंस लेने हैं, क्या करोगे? एक बाजू दोस्ती है, ही इज योर बेस्ट फ्रेंड, एक बाजू दोस्ती है और दूसरी ओर संस्था का हित है। ऐसे समय में भगवान कृष्ण भगवद गीता में हमें सिखाने वाले हैं कि जब ये दोनों धर्म है, मित्र धर्म भी है और संस्था के प्रति अपनी जो ये है ड्यूटी है उसका भी धर्म निभाना है, ऐसे समय में यू हैव टू सी द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। लोगों का ज्यादा लोगों का कल्याण किसमें है वो देखना है, फिर अपने मित्र के ऊपर भी एक्शंस लेने पड़े तो लेने चाहिए। ये भगवद गीता की सीख है। और अर्जुन साथ साथ में दूसरी बात भगवान से पूछ कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि यत् श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, मेरे हित में जो है वो प्रभु आप मुझसे कहें। हमारे शास्त्रों ने दो बातें कही हैं, श्रेय और प्रेय। श्रेय यानी हमारे फायदे में क्या है, और प्रेय यानी कि मुझे प्रिय क्या है। अक्सर हम साइकोफंसी ही करते हैं, हम प्रेय ही देते हैं, श्रेय नहीं देते। बेटे को जुकाम हुआ है, छोटे सा एग्जांपल देता हूँ, बेटे को जुकाम हुआ है, उसको आइसक्रीम बहुत प्रिय है, तो उसका प्रिय आइसक्रीम है, बराबर। उस समय यदि वो माँ से आइसक्रीम मांगेगा तो माँ उसको आइसक्रीम देगी क्या? नहीं देगी, क्योंकि उसका श्रेय उसको आइसक्रीम नहीं देने में है। इसी तरीके से जहाँ जहाँ हम अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, वहाँ श्रेय और प्रेय दोनों के बीच में क्या श्रेय है उसके ऊपर वी हैव टू रिमेन फोकस्ड, क्योंकि अक्सर हम बात प्रेय की ही करते हैं, सामने वालों को क्या अच्छा लगता है चिकनी चुपड़ी बातें ही करते हैं, बिकॉज दैट कीप्स अस इन ए बेटर लाइमलाइट, भाई आदमी बहुत अच्छा है सबसे मिलजुल कर रहता है। लेकिन श्रेय की बात करने की बात यहाँ अर्जुन स्वयं परमात्मा से मांग रहे हैं कि मैं कंफ्यूज हूँ, मैं धर्म समूढ़ हो गया हूँ, मुझे भी पता नहीं चल रहा कि मैं युद्ध करूँ या ना करूँ, हे प्रभु मेरे हित में जो बातें हैं वो आप मुझे बताइए, क्योंकि शिष्यस्त्वयं शरणम्, मैं आपका शिष्य हूँ आप मेरा उद्धार करिए। और भगवद गीता की सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि अर्जुन ने कृष्ण का शिष्यत्व यहाँ डिक्लेयर किया है, लेकिन भगवद गीता के 564 श्लोक जो भगवान कृष्ण ने बोले हैं वहां कभी भी कृष्ण ने नहीं कहा कि मैं तुम्हारा गुरु हूं। कृष्ण ने गुरुपद कहीं भी जताया नहीं है, एक मित्र के रूप में एक सौहार्द के रूप में अर्जुन से बात करी है। और फाइनली 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, मैंने जो कहना था कह दिया, नाउ यू यूज योर कॉमन सेंस, क्या यथा योग्यम तथा गुरु। तो ये भगवद गीता का अथ से अंत तक की ये है। नाउ लेट अस ट्राई टू, और फिर बाद में दूसरे अध्याय में सांख्य योग में भगवान ने शुरू किया आत्मा के बारे में बताने का, आत्मा का स्वरूप क्या है बताने के लिए। जैसे कोई भी हम पीएचडी का थीसिस लिखते हैं उसमें पहले सिनॉप्सिस आता है, या तो कॉर्पोरेट में मैनेजमेंट समरी आता है, एग्जीक्यूटिव समरी। तो जो दूसरा चैप्टर भगवद गीता का है दैट इज काइंड ऑफ एग्जीक्यूटिव समरी, उसमें पूरी भगवद गीता में जो भी कुछ आने वाला है वो सभी समराइज फॉर्म में कैप्सूल फॉर्म में है। दूसरा अध्याय आपने आत्मसात कर लिया तो भगवद गीता आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे के जो सारे चैप्टर्स है वो दूसरे अध्याय की ही कॉमेंट्री है। लेकिन प्रत्येक अध्याय में भगवान ने एक एक टॉपिक चुन चुन कर उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है, यानी कि इसको सही तरह से समझने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड। तो दूसरे अध्याय में भगवान ने ये किया, और फिर यहाँ एक अहम बात पर आते हैं, अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसि महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड श्लोक आई वुड से। कृष्ण के जो क्रिटिक है वो कृष्ण से कहते हैं कि यहाँ कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए उकसाते हैं, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, हे अर्जुन खड़े हो जाओ, युद्धाय कृतनिश्चय, युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। और क्या कहते हैं, हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महिम, यदि तुम मारे जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि जीत गए तो सारी पृथ्वी का साम्राज्य तुम्हारा होगा। ये बात हमारे लिए भी उपयुक्त है, अथवा प्राप्स्यसि स्वर्गम। अभी युद्ध में धर्म के पक्ष में, ये पहले इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं कि धर्म के पक्ष में युद्ध करते हुए जो भी योद्धा मारा जाता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। नॉट दैट एनीबडी हु गेट्स किल्ड इन द वॉर, यानी लड़ाई में सभी मारे गए सबको स्वर्ग नहीं मिलता है, लेकिन धर्म के पक्ष में खड़े रहकर जो युद्ध करते हैं उनको स्वर्ग मिलता है, जिसके जिक्र परमात्मा यहाँ करते हैं, और जीत गए तो पृथ्वी का साम्राज्य तुम्हारा है। अभी हमें तो यहाँ युद्ध नहीं करना है, बराबर 21वीं सदी में तो पुराने वाले युद्ध तो चले गए, तो हमें तो स्वर्ग की बात यहाँ तो। लेकिन यहाँ इसको अलग कॉन्टेक्स्ट में देखें, फॉर एग्जाम्पल म्यूजिशियन का आपको मैं एग्जाम्पल होता, भीमसेन जोशी है या तो पंडित जसराज है, बराबर इनको ये कैसे लगेगा, फॉर दैट अप्लाइज टू ऑल ऑफ अस इन अवर लाइफ, बट ये एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करें। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, यदि मारे जाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, यानी कि जो कला को आप आत्मसात कर रहे हो उस कला से तुम मारे गए, यानी कि आप उसमें पूरे पूरे अपने आप को खत्म कर दिया, यू डिसॉल्व योरसेल्फ कंप्लीटली, जैसे सरस्वती शर्मा जी है तो वही एडवोकेट है या तो बैडमिंटन के प्लेयर है, तो उसमें पूरे पूरे डूब गए अथवा मारे गए, स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि उससे जो आनंद जो मिलता है वो स्वर्गीय आनंद है। भीमसेन जोशी गाते हैं या तो दशरथ जी गाते हैं तो हमारे लिए नहीं गाते, वो अपने लिए गाते हैं, हम उनको सुनकर आनंदित होते, बात अलग है। और जीतवा व भोक्ष से महीम, जीतोगे तो पूरे पृथ्वी का साम्राज्य तुम्हारा होगा। उस कला को आपने आत्मसात कर लिया, आपकी जो कोर कॉम्पिटेंस है उस कोर कॉम्पिटेंस को आपने आत्मसात कर दिया, दुनिया तुम्हारे कदमों में है। दैट इज अ मैसेज ऑफ दिस श्लोक। और यहां परमात्मा इसलिए कहता हूं कि युद्धाय कृतनिश्चय, यहां युद्ध यानी कि लड़ना एक मात्र एक क्रिया नहीं है, यहां लड़ना यानी कि अर्जुन का निजी धर्म है, क्योंकि वो योद्धा है। यदि यही मैसेज किसी ब्राह्मण को देना होता था तो भगवान कहते थे कि भाई तुम्हें वेदों का अध्ययन अध्यापन करना है, तुम इसमें मशगूल रहो। सो बेसिकली यहां जभी भगवान अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध करो युद्ध करो युद्ध करो, तो लड़ने की प्रेरणा नहीं देते हैं, तुम्हारा फर्ज युद्ध करने का है। और अपने फर्ज के प्रति कृष्ण अर्जुन को सावधान कर रहे हैं कि अर्जुन दिस इज योर ड्यूटी, यू हैव कम हियर टू फाइट, देयरफॉर फाइट। यदि कोई नृत्य के कॉम्पिटिशन में अर्जुन भाग ले रहे थे तो गॉड वुड हैव टोल्ड हिम यू हैव कम टू डांस, बेटर डांस, यू हैव कम टू सिंग, बेटर सिंग, घर में रसोई पका रहे तो बेटर डू ए प्रॉपर कुकिंग। यानी हम सबके लिए जो भी कार्य हम कर रहे हैं उस कार्य में वी हैव टू गिव अवर 100% विद टोटल डेडिकेशन। जो भी जिम्मेवारी हम ले जीवन में किसी भी क्षेत्र में कहीं भी, उसके ऊपर पूरा पूरा खरे उतरे, ये संदेश इस श्लोक में परमात्मा दे रहा है। दिस इज द फेमस अब्राहम मास्लोस पिरामिड पीक एक्सपीरियंस। देखिए बहुत अच्छी बात उन्होंने करी है, हमारी सबसे पहली जरूरियात है फिजियोलॉजिकल, बराबर, कि जिसमें सांस लेना, खाना पीना, सेक्स स्लीप वगैरह, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हितेषां अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। आहार निद्रा भय और मैथुन, खाना सोना डरना और सेक्स, ये मानवी और पशु में समान है, मानवी में भी है पशु में, मानवी भी करता है पशु भी करता है, तो मानवी पशु से अलग कैसे है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, मनुष्य में धर्म ही एक चीज ऐसी है कि जो पशु में नहीं है। और भगवद गीता में जहाँ जहाँ धर्म शब्द आया है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला धर्म नहीं है, क्योंकि भगवद गीता जब कही गई थी तब ये कोई धर्म अस्तित्व में नहीं थे। तो यहाँ भगवद गीता में जहाँ जहाँ धर्म शब्द आया है दैट मीन्स योर ड्यूटी, आपका कर्तव्य कर्म, आपको क्या करना है। तो मनुष्य और पशु के बीच में फर्क यही है कि मनुष्य के पास धर्म है, पशु के पास वो नहीं है। कुछ थोड़े से नैरो कॉन्टेक्स्ट में भी हम देखें तो किसी गाय या भैंस को किसी मंदिर में जाकर घंटी बजाते आपने देखा नहीं है, मनुष्य ही जाता है मंदिर में। क्यों? क्योंकि धर्म इज द मैनुअल ऑफ लाइफ, रूल बुक ऑफ लाइफ, हमें जीवन कैसे जीना है कैसे व्यतीत करना है ये हमें धर्म सिखाता है। नेक्स्ट स्टेज इज सेफ्टी, फिर बाद में हमें घर चाहिए शरीर को ठीक रखने के लिए, धंधा रोजगारी एम्प्लॉयमेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ये दूसरा आता है। आप भी देखिए बच्चा बड़ा होता है तो शुरुआत में उसको क्या चाहिए? खाना पीना, देन इट रिक्वायर्स एजुकेशन, ये होने के बाद थोड़ा बड़ा होता है तो फिर प्यार हो जाता है, संसार चाहिए, शादी करनी है, तो यू आर लव, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, कोई अपना होना चाहिए, ये भाव आता है। ये होने के बाद 40-50 साल के आप हो गए, गृहस्थ की गदा पर जैसे में आप आ गए, उसके बाद में एट द एज ऑफ 40-45 देयर इज अ वॉइड, पैसे कमा लिए, गृहस्थी बन गई, जो कुछ लेना था 3-bedroom 4-bedroom फ्लैट ले लिया, ऑडी गाड़ी भी आ गई, सब कुछ आ गया, अब क्या? देन देरी से एक रिकग्निशन की चाह बनती है कि मैं किसी संस्था से जुड़ूँ, वहाँ जाकर मैं प्रेसिडेंट बनूँ, सोसाइटी में चेयरमैन बनूँ, गांव में 10 लोग हमें पहचानने लगे, हमारा नाम बने, क्या ये चाह शुरू होती है। दिस इज द फोर्थ स्टेज। और उसके बाद यू बिकम वाइजर, यू बिकम मोर मैच्योर्ड, और तभी ये भी मिल गया, धन भी मिल गया, कीर्ति भी मिल गई, संसार भी मिल गया, पुत्रेशना, वित्तेशना और लोकेशना, ये 3 मेन एशना है, पुत्रेशना यानी फैमिली, वित्तेशना यानी धन, और लोकेशना यानी कीर्ति, सब कुछ मिल गया, अगेन ए वॉइड क्रिएट्स, और फिर पता चलता है कि मैं सब किस लिए कर रहा हूँ, व्हाट एम आई डूइंग ऑल दिस फॉर, सब कुछ मिल गया, अभी क्या? और तभी ये अध्यात्म की भूख जागृत होती है। यू वॉन्ट टू बिकम स्पिरिचुअल, यू वॉन्ट टू नो योर सेल्फ, कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, व्हाट इज माई अल्टीमेट गोल, ये बात जब मन में उठने लगती है तभी अध्यात्म की भूख उभरती है, खुलती है स्पिरिचुअल। एंड देन व्हेन यू वॉक ऑन दिस लाइन, जब आप इस पिरामिड के पीक पर पहुंचते हो, जो अब्राहम मास्लो बोलते हैं पीक एक्सपीरियंस, कि जहाँ निजानंद की जो मस्ती है, आत्मानंद की जो मस्ती है, दैट इज अहम ब्रह्मास्मि, ये लेवल तक जब हम पहुंचेंगे, अपनी सही पहचान जब भी होगी, अहम ब्रह्मास्मि का भाव जो है वो अंदर से जब उदय होगा, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तेर्न बन्ध चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं आनंद स्वरूप हूँ, मेरे जीवन में मात्र आनंद का जो झरना है वो अंदर से इट स्प्रिंग्स आउट, एंड देन वदनम प्रसाद सदनम, आपके चेहरे पर हमेशा खुशी ही झलकती है, वो आनंद दिखता है, एंड दैट रेडिएट्स, ये पीक एक्सपीरियंस है। और ये पीक एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा, उसका नोहाव भी परमात्मा देते, भगवान एक बात करके छोड़ नहीं देते हैं, उसको अचीव कैसे करना उसका नोहाव भी बताते हैं। दूसरे ही अध्याय में इस श्लोक में भगवान कहते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि हे के न करु नंदन बहुशाखाय अनंताश्च बुद्धिनो व्यवसायिनः। व्यवसायात्मिका बुद्धि, सिंगल पॉइंटेड माइंड, जो भी काम आप करते हैं एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट यू शुड बी फुल्ली फोकस्ड ऑन व्हाट यू आर डूइंग। अभी आप भगवद्गीता के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो मात्र भगवद्गीता की ही बात, यानी यहाँ जो बात चल रही है इसी के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए, बाकी के कोई स्ट्रे थॉट्स हमारे दिमाग में नहीं आने चाहिए। ये हम करेंगे तो जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसको पूरा पूरा जस्टिफाई कर सकेंगे। देर में भी 2 ऑल्टरनेटिव्स ए और बी आपके सामने हैं। मान लीजिए कि आप सुबह उठे सोच रहे हैं कि रोटरी में भगवद्गीता की क्लास में जाऊं या ना जाऊं, आइए प्रेसिडेंट साहब वेलकम, अगला अगला कम कम कम। तो एट दैट टाइम आप द्विधा में है, दुविधा में है कि मैं क्या करूं, जाऊं या ना जाऊं, या तो चतुर बनो या तो घोड़े बनो। एक चतुर बनने की जो क्रिया है, यानी यू डिसाइड when you have multiple choices, we should be able to decipher कि मेरे लिए श्रेय क्या है। Again, श्रेय और प्रेय की बात है। ठंडी का मौसम है, सो रहे हैं, नींद लगी हुई है और आराम से पड़े हैं, क्या तो वो प्रेय है, लेकिन यहाँ 8 बजे आ जाना और भगवद्गीता का अध्ययन करना वो श्रेय है। So, जब भी ऐसी चॉइस आती है श्रेय और प्रेय के बीच में, तो भगवान कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि एक गुरु नंदना, यानी एक के ऊपर वन सिंगल पॉइंटेड थॉट यू शुड हैव, मेरा श्रेय क्या है, उस श्रेय के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, यू विल सक्सीड इन लाइफ। एक युवक था अमेरिका में, जोशुआ लिबमैन करके, उसने बहुत सक्सेसफुल लड़का था और कॉलेज में से ग्रेजुएट होकर अव्वल नंबर लेकर पास होकर आया, और उसने अपने जीवन का एक नक्शा बनाया, एक कागज़ लिया और कागज़ के ऊपर पूरा लिखा कि नाउ आई एम 22, 25 साल का होगा तभी आई विल बी दिस, 30 साल में आई विल बी दिस, अभी ये मैं शादी करूँगा, 32वें साल में मुझे बच्चे होंगे, 35वें साल में मैं ये करूँगा, 40वें साल में ये करूँगा, 35वें साल में ये करूँगा, ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला, आपको रिटायरमेंट 65 साल 70 साल की उम्र यदि मेरी हो गई तो वहाँ तक मैं क्या क्या करूँगा, उसका एक पूरा लिस्ट बनाया उसने, और ही वाज हैप्पी, हाँ चलो मैंने मेरा रोड मैप, जीवन का रोड मैप बना लिया। फिर उसने सोचा कि चलो मैं गाँव का कोई जो वाइज मैन है, जो कोई अच्छे लोग हैं, उनसे जाकर थोड़ा मशवरा करो। सो एक बड़े संत थे उस गांव में, जो उस कंसिडर टू बी वेरी इंटेलेक्चुअल और बहुत ज्ञानी थे, तो वाइस पर्सन थे, तो अपना कागज़ लेकर उनके पास गया, उनको बताया कि गुरु जी मैंने ये मेरा जीवन का रोड मैप तैयार किया, जरा बट देखिए और मुझे कुछ उसमें से मशवरा दीजिए। तो उन्होंने वो कागज़ लिया हाथ में, देखा बाजू में कलम पड़ी थी, उठाई और उसके ऊपर क्रॉस किया, नहीं, और ही रोट वन सेंटेंस इन द टॉप ऑफ इट, पीस ऑफ माइंड। जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक सारी चीजें बेकार है। और ये जोशुआ लिबमैन ने एक किताब भी लिखी विद द सेम टाइटल, पीस ऑफ माइंड। जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक सब कुछ बेकार है। और ये पीस ऑफ माइंड कैसे मिले, वह भगवद गीता में सिखाती है। अमेरिका में टैलेंट स्मार्ट करके एक संस्था चलती है, उनके प्रेसिडेंट ट्रेविस ब्रैडबरी, उन्होंने एक सर्वे किया और जो सक्सेसफुल लोग थे ऐसे He had interviewed about million such people, million यानी 10 लाख। जीवन में जो लोग सक्सेसफुल थे ऐसे 10 लाख लोगों से उन्होंने मशवरा किया कि उनकी सफलता का राज क्या है, क्या, और उसमें से उन्होंने जो एक वन सिंगल तारण निकाला वो ये है कि 90% of top performers are skilled at managing their emotions in time of stress in order to remain calm and in control. 90% लोग जब भी ऐसी परिस्थिति आती थी तभी अपने आप को संभाल लेते थे। Normally we react, actually we should respond. और हम respond नहीं करते हैं, अक्सर हम react करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम अवर रिएक्शंस आर मेजर क्रिएशन, खटाक, और इससे हम परिस्थिति को बिगाड़ते हैं। और ये रिसर्च करके बाद उन्होंने कुछ बातें टिप्स जो दी वो उसकी एक समरी में आपसे शेयर करूंगा। फर्स्ट इज ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। हमें जो भी मिला है, जहाँ से मिला है, सबसे पहले तो परम कृपा परमात्मा से कि हमें मनुष्य देह दिया, क्योंकि मोक्ष प्राप्ति के लिए मात्र मनुष्य देह ही है। हमें चार पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म यानी रूल बुक ऑफ लाइफ, मैन्युअल ऑफ लाइफ, उसके हिसाब से हमें अपने जीवन को चलाना है। अर्थ यानी अर्थोपार्जन करना है, वी हैव टू लिव कम्फर्टेबल। व्यवहार शास्त्र ने कहीं नहीं कहा है कि संन्यास ले लो, शास्त्र ने कहीं नहीं कहा कि सब कुछ त्याग दो, कोई नहीं कहता है कि उपवास करो, भूखा रहो, कुछ नहीं कहता, पर सर खाओ ऐश करो, धर्म अर्थ काम, काम यानी सेक्स नहीं, काम यानी कामनाएं, डिजायर्स, इच्छाएं, उसका भी ध्यान रखना है। यदि हमारे पास डिजायर नहीं हो तो प्रगति ही नहीं कर सके, वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। ये जो विज्ञान के जितने भी आविष्कार हुए हैं ये सारे इन डिजायर्स की वजह से हुए हैं। सो डिजायर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, कामनाएं रखनी है, लेकिन उनकी सभी ये सारी चीजों में एक मॉडरेशन जो रखना है। डिजायर जो है वो इतनी नहीं हो जानी चाहिए कि जस्ट ड्राइव यू क्रेजी। मॉडरेशन की जो बात है ये भगवान यहाँ सिखाते हैं। और चौथा है मोक्ष, हमारा अल्टीमेट जो पुरुषार्थ है मनुष्य का वो मोक्ष प्राप्ति है, क्योंकि हम जन्म जन्मांतर से इस चक्कर में आ रहे हैं। हमें इसमें दोस्त बिलीव दोस्त डोंट बिलीव, लेकिन पुनर्जन्म है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। 2-3 साल का छोटा बच्चा तबला बजा रहा है, अब ये स्किल कहाँ से है उसके पास, पूर्व जन्म का संस्कार है, ये सब हम लेकर आए हैं। हमारे पास जो भी कॉम्पिट, हमारी आज जो शख्सियत है, हमारी जो पर्सनालिटी है, ओके आई विल गिव यू सिंपल एग्जांपल। ताजे ताजे जन्मे हुए बच्चे जो 10-15 दिन के ही हैं, अभी कोई बच्चा शांत पड़ा रहता है, कोई उधम नहीं बचाता, और दूसरा बच्चा रोता ही रहता है। एक बच्चे को देखकर आपको सुकून होता है और दूसरे को देखकर अरे ये कब से रो रहा है। अभी ये उसको रोना और शांत रहना किसने सिखाया, ही इज जस्ट बोर्न। समाज का तो दुनिया का तो उसके ऊपर वातावरण का तो असर अभी तक हुआ नहीं है, तो ये कहां से आया, अगले जन्म से अपने साथ लेकर आया है। दैट मेक्स योर पर्सनैलिटी, और फिर उसके ऊपर हम बिल्डअप करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ कृतज्ञता की बात है, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड कि हमें जो भी मिला है, जहाँ से मिला है, उसके बारे में हम अपनी कृतज्ञता जताएं। वी आर ग्रेटफुल टू दीज थिंग्स। मैं ज़्यादा एलिब्रेट नहीं करता हूँ। दूसरा है डिस्कनेक्ट। जीवन में दो बातें हैं, एक है मटेरियलिज्म और दूसरा है स्पिरिचुअलिटी। मटेरियलिज्म जो है वो हमें इस जीवन की सृष्टि की चीज़ों के साथ वस्तु व्यक्ति और परिस्थिति से कनेक्टेड रखता है, ये बात को समझ लीजिए। या तो हम वस्तु से कनेक्टेड हैं, मेरे पास मान लीजिए कि मोबाइल, अच्छे वाला मोबाइल है तो इससे मुझे प्यार है, लगाव है, और ये लगाव मुझे दुखी कर सकता है। मैंने नई नई गाड़ी ली, ऑडी ली और चला और कहीं से थोड़ा सा खर्च हो गया, अभी गाड़ी ली और ये हो गया, एंड वी बिकम हम तिलमिला उठते हैं, और फिर जिसने भी वो खर्च हो गया उसको 2-4 गाली दे दी या जो भी हो, व्हाटएवर वे वी रिएक्ट, ये सब होने लगता है। सो एन ऑब्जेक्ट बिकम्स द सोर्स ऑफ योर अनहैप्पीनेस, ऐसे व्यक्ति ऑल्सो बिकम्स योर सोर्स ऑफ अनहैप्पीनेस। कैसे, मान लीजिए कि युवा लड़का है, युवा हो रहा है, बढ़ रहा है, 20-22 साल का हुआ, और किसी अगे प्रोफेसर कमियर देयर इज अ स्पेस फॉर यू, एनीवे सो प्यार हो गया, इकरार हो गया, बराबर, और तभी तो ऐसा लगता है कि ये हम दोनों एक दूसरे के अलावा जी ही नहीं सकते, वी जस्ट कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर, जिंदगी बेकार है, ये नहीं हुई तो शादी कर ली। फिर धीरे धीरे संसार आगे बढ़ता है, शुरू शुरू में लड़का बोलता है, लड़की सुनती है, मैं कॉलेज में ये था, मैं ये था, मेरा तो नाम था, मैं तो ये करता था, मैं तो स्पोर्ट्स में आई वॉज नंबर 1 वगैरह, वो बेचारे सुनती है, मैं नहीं है। फिर बाद में धीरे धीरे लड़की का बोलना शुरू होता है, लड़का सुनता रहता है, क्या अरे सुनो जी ठीक है, और फिर बाद में दोनों बोलते हैं, पड़ोसी सुनते हैं, और एक्सट्रीम केस में इससे शादी की मैंने ये नमूने से कोई नहीं मिला। ओ हमारे समुद्री नटवर बोलते हैं 50-50, 60-60 साल की डोशिया बोलती है, अरे मारा बापाए कहीं जोयू नहीं, बता कहता था क्या गदड़ा ने ढोके हीरो बांधो माँ, पर मारा बापा समझा नहीं तो समझा नहीं। वट वी आर ड्राइविंग एट इस कि जैसे कोई वस्तु आपको परेशान कर सकती है वैसे व्यक्ति भी परेशानी का सोर्स हो सकती है। और तीसरी बात परिस्थिति द सिचुएशन, किसी को ठंड अच्छी लगती है तो क्यों बोलते हैं बहुत ठंड पड़ रही है, बोला इट्स सो प्लेजर मज़ा आता है। किसी को गर्मी अच्छी लगती है तो बोला अरे पसीना हो रहा है। यानी परिस्थिति भी एक है लेकिन अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग रूप में उसके सामने पेश आती है। और इवेंचुअली इस जीवन में वस्तु व्यक्ति और परिस्थिति जो आपको दिखता है सुख लेकर आती है बट एट द एंड ऑफ इट उसके साथ दुख जुड़ा ही हुआ है। आप शांति से बैठकर इसके ऊपर गौर कर लेना, एनालिसिस कर लेना, आपकी सबसे प्यारी चीज प्यारी व्यक्ति या तो प्यारी परिस्थिति कभी ना कभी इट हैज ए लिमिटेड स्पैन और जैसे खत्म हो गया जो आपको सुख दे रहा था वही आपको दुख दे रहा है। तो इसमें से निकलने का उपाय क्या? एक बार ये मटेरियलिज्म है, इससे निकलने का उपाय मात्र एक अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी है। आप यदि आध्यात्मिक बनोगे स्पिरिचुअल बनोगे तो इनके साथ का आपका जो रिश्ता है वो धीरे धीरे वो बॉन्ड है वो लूज होने लगेगा। ओशो बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, मुझे पोर्ट करने का बार बार अच्छा लगता है। एक छोटा सा बच्चा 10 साल का बच्चा कंपाउंड में घूम रहा है, खेल रहा है और खेलते खेलते कई चीजें पड़ी है मैदान में, अपने हाथ में उठा स्लेट का टुकड़ा है, पेन का टुकड़ा है, ये है वो है, छोटा सा कागज है, सब अपनी मुट्ठी में बंद करते करते इधर उधर उधर चलता है। थोड़े आगे जाता है, आईने का टुकड़ा पड़ा है और वो आईने के ऊपर सूरज का रिफ्लेक्शन हो रहा है, चमक रहा है। तो वो इतना उससे प्रभावित हो जाता है तो उसको पकड़ने के लिए हाथ जैसे ये करता है, ये सभी चीजें जो हाथ में एकत्रित की गई थी अपने आप छूट जाती है और आईने को पकड़ लेता है। बस यही बात हमें समझनी है कि यह जो प्रकाश है आत्मा का, आत्मानंद का जो प्रकाश है वो जब ये हमारे दिखने में आ गया तो संसार की सारी चीजें अपने आप छूट जाएंगी, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि छोड़ने का प्रयत्न करोगे तो कितनी चीजें छोड़ोगे? अजय रिंगणा शाक खावन बंद कर दी दो, कल बटेटा बंद कर दीदा, परमेश दूध पाक खाओ, कितना छोड़ सो, कितना छोड़ोगे आप? चुन चुन के छोड़ नहीं सकते हो, इट जस्ट गोज अवे। जब आपको परम दृष्टवा निवर्तते भगवान ने कहा है कि जब वो दृष्टि आपकी पड़ गई सारी चीजों से आप अपने आप मुक्त हो जाओगे। तो इसके लिए हमें डिस्कनेक्ट जीवन में हमें अपने आप को इस मटीरियल चीजों से, हमारे शास्त्रों ने कहा है ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत यान जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जिताः मार्गद कस्य स्विदनम्। परमात्मा ने ये सारी सृष्टि जो बनाई है ये हमारे उपभोग के लिए बनाई है, इट इज मेंट फॉर अस, वी इट इज फॉर अवर एंजॉयमेंट इट इज गिवन, लेकिन एंजॉय इट बट डोंट रिमेन अटैच्ड विद इट। उसकी हमें आदत नहीं लगनी चाहिए, मजे करो एंजॉय इट इसके लिए है बट ये मत करो। सो डिस्कनेक्ट। तीसरा स्लीप, नींद अच्छी लेनी बिल्कुल निहायत ही जरूरी है। आज की जो नई पीढ़ी है इनके लिए तो खास जरूरी है क्योंकि ये अपने कारोबार में अपने प्रोफेशन में इतने इन्वॉल्व हो गए, खास करके कॉर्पोरेट्स में जाने का टाइम फिक्स है, आने का फिक्स नहीं है। रात को 12 बजे घर आओ, जो भी है खा के सो जाओ, फिर दूसरे दिन सुबह उठकर इसका फोन बज रहा है। अच्छा बाहर से ओके। तो ये इट डेवलप्स अ स्ट्रेस इन द बॉडी एंड दे गिव राइज टू साइकोसोमेटिक डिजीजेस, जो आजकल ये ब्लड प्रेशर डायबिटीज वगैरह जो हो रहा है, 35 साल का लड़का है उसको एंजियोग्राफी करनी पड़ी या तो एंजियोप्लास्टी करनी पड़ी, क्यों? All these psychosomatic diseases are the result of lack of sleep and lack of peace. Self-talk, this is very very important. जीवन में कोई भी negative विचार को अपने दिमाग में आने ही न दे, क्योंकि the more you ruminate on negative thoughts, the more power you give them. विचार को आने से आप रोक नहीं सकते हो, यू कैन नॉट कंट्रोल योर थॉट्स। मन को थॉटलेस स्थिति में आप ला ही नहीं सकते हो, दैट इज इम्पॉसिबल। डोंट थिंक कि मैं मेडिटेट करूंगा तो आई विल रिमेन इन अ थॉटलेस स्टेट। थॉटलेस स्टेट में आप गए तो मन मर गया, बिकॉज मन की डेफिनेशन ही है कि द द द ऑब्जेक्ट दैट हैज एबिलिटी टू थिंक इज माइंड। इफ यू किल द थॉट्स यू आर किलिंग द माइंड। सो ये परिस्थिति कभी नहीं आएगी, नेवर नेवर ट्राई टू अचीव दैट, इम्पॉसिबल। मन में जो भी विचार आते हैं आने दो, हाईवे के ऊपर जितने की भी गाड़ियों को दौड़ती है विचारों को, उनको दौड़ने दो, लेकिन उनको अहमियत मत दो, वो हमारा आत्मा है। इसके ऊपर बहुत लंबी बात हमने कर ली, भगवद गीता के दूसरे अध्याय में जो 56वां श्लोक आया था, ध्यायेतो विषयान् पुंसत् संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कर्म, कर्मात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् क्रोधः। पूरा लेटर नीचे उतरने का भगवान ने बताया। सो नेगेटिव थॉट्स स्ट्रिक्ट नो नो, दिमाग में कोई भी नबड़ो विचार आवे गाड़ी फेंकी दीवा। That will help us to move forward in the life, be positive in the life. जीवन में चार प्रकार के लोग होते हैं। ये टाइटल जो दिया ही हो, that he is और इसका एक्शन क्या है? I'll wind up in 5 minutes. He who knows that he knows is wise. Follow him. He who does not know that he knows is sleeping, awaken, उसको जगाइए। He who knows that he does not know is a mumukshu, teaching. And he who does not know that he does not know is a fool, ignorant. चौथे के पास जाने का ही नहीं। सबसे पहली कंपनी फर्स्ट वन, एंड द फिफ्थ फैक्टर इज ब्रीथ, श्वास के ऊपर कंट्रोल। एक बहुत बड़ी देन है हमें, और हम सब उम्र लेकर पैदा नहीं हुए हैं, हम सब उच्छ्वास लेकर पैदा हुए हैं। हम सबको परमात्मा ने गिने हुए उच्छ्वास दिए हैं, क्योंकि मृत्यु के समय पर क्या होता है, गया वापस नहीं आया, टपक गया, बराबर। तो गिने हुए उच्छ्वास लेकर हम आए हैं, इन उच्छ्वासों को कैसे कंट्रोल करें यह हमें सीखना है। सो इफ यू लर्न द प्रोसेस ऑफ स्लो ब्रीदिंग, नंबर ऑफ एक्सहेलेशंस पर मिनट विल रिड्यूस, योर लाइफ विल लेंथन। हमारे ऋषि 300 साल 400 साल जीते थे, क्यों जीते थे? क्योंकि उन्होंने अपने इस उच्छ्वास को कंट्रोल किया था, दैट्स ओनली सीक्रेट ऑफ देयर लॉन्ग लाइफ। यदि हमें अच्छा जीवन जीना है, तंदुरुस्त जीवन जीना है, तो हमारे उच्छ्वास की ओर ध्यान दें, यानी कि ब्रीदिंग टेक्निक्स, स्लो ब्रीदिंग। और कब होगा? ओनली वेयर योर माइंड इज क्वाइट, व्हेन योर माइंड इज कंपोज्ड। यदि आप गुस्से में है, देखिए आप, यू आर पेंटिंग, you are spending more exhalations, more exhalations reduce the life. आप लंबा जीना चाहते हैं, control your breath, control your mind. कर्मण्येवाधिकार से मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्गुर्मा ते संबोध्य कर्मणि। ये भी एक श्लोक अंडरस्टूड और मिसअंडरस्टूड है, लेकिन एक ही सेंटेंस में आपको बता दूं इस श्लोक की फलश्रुति। If you have passion for karma without tension of results, life will never see depression. हमें एग्जाम का पेपर लिखना है और साथ साथ ये भी तय करना है कि मुझे मार्क कितने मिलने चाहिए। मार्क तो एग्जामिनर देगा ना, आप अपना काम पेपर लिखने का करके आ जाओ एंड डू योर बेस्ट, सबसे अच्छा पेपर लिखने की कोशिश करो, फिर मार्क जो भी आए उसको स्वीकार करने की यदि हम क्षमता रखें तो जीवन में कभी भी डिप्रेशन नहीं आएगा, क्योंकि मेरे किए करने की यह फल है, मैंने किया हुआ है, कोई नहीं देता। इसके ऊपर बहुत कुछ बात कर सकते हैं, बट आई विल नॉट डू दिस, दिस ऑल्सो आई वांट टू स्किप नाउ, समय हो रहा है। कुछ बातें भगवद गीता के बारे में बता दूं आपको, बड़े बड़े लोगों का क्या कहना है, लियो टॉल्स्टॉय, अब आप पढ़ते जाए, मैं हिंदूज एंड हिंदुत्व विल वन डे रूल द वर्ल्ड बिकॉज दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज एंड विजडम, टॉल्स्टॉय का कहना है। अब ये महानुभव कौन थे आपको पता है, अंटिल द इफेक्टिवनेस ऑफ हिंदुत्व इज रिस्टोर्ड हाउ मेनी जनरेशन विल सफर एट्रोसिटीज एंड लाइफ विल बी कट ऑफ, देन वन डे द एंटायर वर्ल्ड विल बी अट्रैक्टेड टू इट एंड वन डे देयर विल बी दिलसाद एंड ऑन दैट डे द वर्ल्ड विल बी इनहेबिटेड। अल्बर्ट आइंस्टाइन आपको पहले ही बताया था शुरुआत में, आई अंडरस्टैंड दैट दो हिज इंटेलिजेंस एंड अवेयरनेस ही डिड नॉट, छोड़ो, ह्यूस्टन स्मिथ, द फेथ विच इज अपॉन अस एंड दिस इज बेटर देन अस इन द वर्ल्ड दैट इज हिंदुत्व। नोस्ट्रेडम भविष्यवेता वो भी कह रहा है हिंदुत्व विल बिकम द रूलर रिलीजन इन यूरोप बट द फेमस सिटी ऑफ यूरोप विल बिकम द हिंदू कैपिटल। इसमें हिंदू ये जो टीला टपका वाला धर्म हिंदू है वो नहीं है, हाँ द फिलोसॉफी, हमारी सनातन धर्म की जो फिलोसॉफी उसकी बात है यहाँ, यानी कोई ये गलतफहमी ना कर ले कि हम ये जो करते हैं, अवर फिलोसॉफी इज टोटली डिफरेंट, बाकी जो सारे जो मत मतांतर चले हैं उनको बंधन करते हैं, और यहाँ जो बात करते हैं मात्र अध्यात्म की करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, वी आर नॉट टॉकिंग द तथाकथित टीला टपका वाला रिलीजन। बर्ट्रांड रसेल ने भी यही बात करी है, हिंदुत्व विल स्प्रेड थ्रू आउट यूरोप एंड बिग थिंकर्स ऑफ हिंदुइज्म विल इमर्ज। हिंदू स्पीक ऑफ पीस एंड रिकन्सिलिएशन, आई इन्वाइट क्रिश्चियंस टू अप्रिशिएट द फेथ ऑफ रिफॉर्म। बर्नार्ड शॉ, हिंदू विल बी द रिलीजन ऑफ दोज हू हैव स्टडीड इन द वर्ल्ड। द फर्स्ट पर्सन हू ट्रांसलेटेड भगवद गीता इन उर्दू वॉज सो एंड सो, लेटर ही अडॉप्टेड हिंदुइज्म। द फर्स्ट पर्सन हू ट्रांसलेटेड इन अरबिक वॉज अ पैलेस्टियन, ही जॉइन इस्कॉन इन जर्मनी। The first person who translated in English was so-and-so, he adopted Hinduism. The first person who translated in Hebrew was an Israeli, he adopted Hinduism. The first person who translated in Russian was so-and-so, he also became devotee of Bhagavan Krishna. Thank you. Jai Shri Krishna. ओवर टू दिलीप भाई, मॉनिटर को सुपुर्द करता हूँ क्लास, प्रार्थना कर लिए। कंक्लूड विद द प्रेयर। ओ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्। ॐ शांति शांति शांति। सभी के हृदय कुल में विराजमान परम कृपाल परमात्मा को वंदन करते हैं, आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं, अगले इतवार से फिर से हमारी तत्वबोध की यात्रा जारी रहेगी। जय श्री कृष्ण।